Bu seferki ders başlığı Keyfe nunşi'u mucteme'al İslami. İslami bir topluluğun, salih bir topluluğun inşası nasıl olur? Nasıl salih bir toplumu inşa ederiz? Salih bir toplum, İslami bir toplum nasıl oluşur derken veya salih bir toplumu nasıl inşa ederiz derken bu iki farklı ifade biçimidir. Salih bir İslam toplumu nasıl oluşur dediğimizde bu cümle istenileni tam ifade etmez. Biz de bu cümleyi kendi akışına bırakıyoruz. Yani sanki kendi kendine oluşan bir İslami toplum. Bizim hiçbir gayretimiz olmasın, hiçbir müdahalemiz olmasın, kendi kendine oluşsun. Biz de o oluşumun içinde olalım ve bütün nimetlerinden istifade edelim. Bu güzel bir temenni, iyi bir temenni ama temennilerimizle, isteklerimizle olmasını istediğimiz şeyin arasında bulunan farkı yakalamak gerekiyor. Eğer biz olmasını istediğimiz şeyin oluşumu hiçbir şekilde katkıda bulunmuyorsak öyle bir oluşumu istememiz temenniden öte gitmez. Ve temenniler, istekler de bu nitelikteki temenni ve istekler gerçeklerden hiçbir şey ifade etmez. Bunun içindir ki önce İslami bir toplum dediğimizde toplum demiyoruz. İslami niteliği olan toplum bazen bu İslami ifadesini salih bir toplumla yani salih kelimesiyle değiştirip salih her şeyin salahında uygulamada müdahil olmuş. İstek, söz, temenni, fiil, hareket hep buna uygulmuş. Bazen İslami topluluk denildiğinde aynen Müslümanların kendilerini İslam'a nispeti nasıl yeterli gördülerse o nispette fertleri İslam'a nispetin kolay olduğu kadar toplumu da İslam'a nispet etmek. Türkiye İslami bir toplum desek. Toplum olduğu doğru. Ama İslami mi? Yoksa kendilerini sadece İslam'a nispet etmiş kimseler mi? Hakikaten İslami toplumda olması gereken niteliklere sahip olan bir topluluk. Biz bazı şeyi hep tepeden alarak aşağıya doğru inmeye çalışırız. Bazen tepedeki oluşumu yeterli görürüz. Tabana altyapıya hiç ihtiyaç yoktur deriz. Bu aynen evin çatısını düşünün. Havada asılı bir şekilde çatının oluşumunu düşünüyorsunuz. Duvar ve temelleri olmayan bir çatı orada durmaz. Ama biz İslam'ı orada tutmaya çalışırız. Ve bunun da yeterli olduğunu düşünürüz. Önce İslami denildiğinde bu yakalanmış olması gerekiyor. Ondan sonra topluluklar değer kazanır. Evet topluluk İslami ise o topluluk İslami topluluktur. Böyle bir değer yoksa o bir kalabalıktır. Hatta cemaat kelimesini bile biz kullanırken bu anlamda, bu mana içeriğiyle kullanırız. Değilse o bir kalabalıktan ile öte geçmez. Topluluk denildiği zaman da tepeden aşağıya doğru düşündüğümüzden dolayı topluluk toptan salaha erişmesi mümkünmüş gibi fert fert sahip olunması gereken niteliği toplum olarak tek kişiymiş gibi veririz. Halbuki iyi bilinmelidir ki salih bir toplumu oluşturan salih fertlerdir. Burada nitelik değişmiyor. Salih bir fert deyin, aynen altına yazın salih toplum deyin. Salah değişmiyor. Fertteki salah ne denli bir salahsa toplumdaki de nitelik o ama toplumu oluşturan fertlerdir. Önce fertlerin bu nitelikle nitelendirilmesi gerekiyor. Katiyetle ismen salih bir toplum, salih bir fert değişmiyor. Salih fert topluma dönüşüyor. O zaman fertlerin salahı her ne kadar tek isimde de zikredilse salih bir ferdin elde edemeyeceği bir şeyi salih bir toplum kolaylıkla elde eder. Bu ne olur? Ve birçok yükümlülük farz-ı ayın dediğimiz nitelikten çıkar, farz-ı kifaye dediğimiz niteliğe dönüşür. O topluluktan bazılarının bir işi eda etmesi sahiplerinin üzerinden yükü alır. Daha rahat salaha kavuşan, daha rahat kendisinden arızaları izale eden bir topluluk oluşur. Taavun da iki kişi arasındaki olan Yani yardımlaşma. Yardımla yardımlaşma, yardım edenin yardım edeceği birisinin varlığıdır. Ama yardımlaşma, onun muhtaç olduğu an senin ona gitmen, senin muhtaç olduğun an onun sana gelmesidir. Yardım etme ile yardımlaşma arasında bu denli fark olan bir şeydir. Fertler bazen yardım eden kimseler olabilir bir toplulukta. Ama yardımlaşan bir toplum yoksa o fert, o toplumda salahın olduğu ve salih bir toplum olduğu iddia edilemez. Edilmemesi de gerekir. Bunun içindir ki biz ne kadar ferdin salahına gayret gösterirsek, fertler toplumu oluşturan bireylerdir. Bir toplumda ne kadar birey olgunlaşmış, salahı bulmuş ise o toplumda da o nispette salah düşünülür. O zaman nasıl bir salih toplum inşa edilir, İslami bir toplumu inşa ederiz derken, bence bu sözde söylemenin hiçbir kusuru yok ama başlarken yanlış yapmamıza sebep olabilir. İslami cemaatler içerisindeki anlaşılması için öyle ifade etme zorundayım. Hemen kalabalık 5, 10, 20, 30, 40 kişinin bir araya gelip başlarına bir emir koymayı İslami cemaat olarak nitelendiriyorlar. Neden? İsmen İslam'ı yeterli görünce, yeterli deyince cemaatin de bu nispette İslami cemaat denilivermesi hemen onu İslami bir cemaat yaptı anlamına geliyor. O zaman biz her ne kadar İslami bir toplum kelimesini arzu ettiğimiz nokta olarak söylesek göstersek de ama hareket noktamız salih fertlerin yetiştirilmesidir. Salih fertler fert olarak da ele alınsa, fert denildiği zaman ikinin dışındaki bir düşünürüz biz. İkinin dışındaki bir nedir? Ana baba ikidir, bunun dışındaki çocuktur. O zaman fertlerin salih bir şekilde yetiştirilmesi diye bir şey mevzu bahis oldu mu, biz hemen o biri alırız çocuğu, anayı babayı değil. Neden? Aslen ananın da terbiye edilmiş çocuklar olarak, terbiye edilmiş kadın ve erkek olarak, terbiye edilmiş bir eş kadın, terbiye edilmiş eş bir koca, sonra terbiye edilmiş bir ana ve baba olması gerekir. Şimdi biz salih bir toplumun inşasını nasıl başarırız? Salih bir toplumu nasıl inşa etmeliyiz derken seyir bu. Dün akşamki sohbette de dediğim gibi terbiye edilmemiş bir ana baba kendilerine ihsan edilen çocuğu terbiye edilmiş salih bir fert olarak yetiştirecekler. Bu mümkün mü? Yine dün akşam dediğim gibi yüzme bilmeyen birisinin denize suya düşmesi, sonra yüzme bilmeyen birisinin de onu kurtarmak için atlamasına benzer. Ama ne yapalım? Bu mevzuyu işlemedeki seyir bu. O zaman bizler devamlı dediğimiz gibi zararın neresinden dönülürse o kârdır sözünü kullanarak, burada belki çoğunuz evli, çoğumuzun torunu da var. Daha hala terbiye edilmiş dedeler olarak, ebeler olarak çocuklarımızı terbiye etmedik, onların da çocukları terbiye edilmedi. Burada kat edilmiş mesafe değil, istifade edilmeden kat edilmiş mesafeyi. Yani biz böyle bir eylemde mesafe kat ettik diyemeyiz. Belki bir şeyler yapar göründük, görünmek istedik. Ama bu devamlı noksanlarla gidiyor. O zaman maalesef şu yükün ağırlığını düşünün. Bizler yetiştirilmiş ana baba olsaydık, iyi bir çocuğu terbiye etme bir yükümlülüktü. Ama terbiye edilmemiş ana baba, bir çocuk terbiye edecekler, bu zahmet, bu meşakkat kat kat üst üste oturmuştur. Yani işimiz o denli zor. O zaman bizler bir çocuk terbiye edenden daha becerikli olarak, daha çok gayret sarf ederek aynı anda anayı babayı da terbiyeye sokacağız. Tesviyeden geçirmemiz gerekiyor. İnsanlara bu denli nasihat eden kişinin de aslında böyle bir terbiyeden geçmesi gerekiyor. O zaman el ele verip, beraberce düşünerek, beraberce ne yapılması gerekiyorsa azami derecede kaçırdığımız mesafeyi telafi edebilmek için. Zaman yok. Onu daha az bir zaman içine sıkıştırarak, daha süratli giderek, daha çabuk giderek, az kaybederek oraya yetişmeye çalışmamız gerekiyor. Bunun içindir ki salih bir toplumu nasıl inşa ederiz, nasıl inşa edilir dediğimizde ta bir sıfır noktasında çocuğa kadar inme zorundayız. Ama en azından bazı şeylerin başlangıcını bugün düşünebiliriz. Bazı şeylerin başlangıcını yarına, bazı şeylerin başlangıcını 5-10 sene sonraya bırakabiliriz. Bunu devamlı izah ettiğimiz gibi nasıl yaparız? 30 yaşında birisi gelmiş, okumak istiyor, bir şeyler öğrenmek istiyor ama okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma 5-6 yaşında başlanır, senin vaktin geçmiş, okuma yazmaya ihtiyacın yok, sen dinlemeye başla dersek buna verebileceğimiz şey ne kadardır? 30 yaşında da olsa gecikmiş bir, kaybedilmiş bir zaman var. Orada o kişi okuma yazmaya başlaması gerekiyor. Bu mantıkla düşündüğümüzde bazı şeylerin, diyelim ki 17, 18, 19 yaşındaki bir gencin her ne kadar her şey sıfır değilse de bazı şeylere sıfırdan başlama imkanı var. Zararı, kaybettiği şeyleri telafi etme imkanı var. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de nereye bakarsanız bakın, her şeyin temelinde ana ve baba, iyi bir eş. Burada attığımız başlıkla diyoruz ki, eğer salih bir İslami topluluk inşa etmek istiyorsak, karşılıklı erkek ve kadın, salih bir koca, salih bir eş arama zorundadır. Bizler sanki başlangıç salih bir eş arama ilenmiş gibi bunu algılarız. Salih bir eş talep edenin önceden kendisi salih bir eşi hak etmek için, layık olabilmek için salih birisi olması gerekmez mi? Salih bir erkek salih bir kadını ister. Saliha bir kadın da salih bir erkeği ister. Bu hemen söylenildiği gibi salih bir eş arama. Kadın da salih bir eş arıyor, erkek de salih bir eş arıyor ama kendisinin salih bir kadın, salih bir erkek olması gerektiğini düşünmüyor. Her ne kadar biz kendimizi olmadan olan birisine layık görsek bile, yani salih birisi olmadığımız halde salih bir kadını kendimize layık görsek de aslı bu değildir. Çünkü fiillerin eğilimi, duygular karşıdakini olgunlaştırdığı gibi bozar da. Eğer senin gibi birisine yanılarak salih bir kadın karı olursa inan bir gün sen onu bozarsın. Biz burada ifsadı, bozulmayı en uç noktada düşünürüz. Düşünün bir sandık elmanın içinde bir tane çürüğü düşünün. O bir sandık elma o çürüğü deltebilir mi? Ama o bir çürük elma o sandığın içindeki hepsini çürütür. Aynen kişideki 99 güzel haslet, o bir hasleti bazen düzeltmede aciz kalabilir. O bir kötü haslet onu birçok kötü noktaya ulaştırabilir. Onun için ifsadı düşünürken, bozulmayı düşünürken biz daha iyi ihtiyaçlı, korunmalı olabilmek için böyle düşünürüz. Olgun tarafı çok, bozuk tarafını düzeltir, terbiye eder dediğinizde bakın denenmiş vakalara %80 herkes yanılmıştır bunda. O zaman salih bir kadına talip olmadan, salih bir erkeğe talip olmadan evvel salih kadın erkek isteyen kendisi salih birer fert olmaz zorundadır. Bunun da bir başlangıcı var. 20 yaşına kadar salah nedir? Bize anlatılmamış, öğretilmemiş ise biz önce salahın ne olduğunu öğreneceğiz. Ondan sonra onda onu olmaya çalışacağız. Burada bulunduğumuz konumun vehametini anlatmak istiyorum. Değilse işin uygulanmasında, gerçekleştirilmesindeki zorluğu anlatmak istemiyorum. Tabii ki zor. Ama bu bizi ümitsizliğe sevk eden bir zor olmaması gerekiyor. Olmaması da lazım. O zaman burada demek ki evlilik bize bu toplumun nüvesi olan aileyi, ailenin nüvesi olan çocuğu ele almamızı istiyor. Bu da mutlak bir evlilikten geçiyor. Evlenmemişler evlenmek için hareket noktası. Evlenmişler bazı şartları aramada ileride gelecek. O fırsat geçmiş. Dindar bir kadın seçme hakkı yok. Sahip olduğunu dindar etme. Bazen bunun da fırsatı geçmiştir. O da geçmiş. Üzerlerinde durmaları gereken çocuklar. Yani zorluk zorluk üstüne katmerleşmiştir. Bunları yok sayarak, hafife alarak düzelttiğimizi zannetme kurgusuna düşmemek gerekir. uyuyan bir yılan gibidir. Bazen size muhtaç olduğunu gördüğünüz kadın senelerce size uyabilir. Duygularınıza, arzularınıza riayet edebilir. Ama bazı şeylerin artık kazanıldığını düşündüğünde 30-40'ından sonra diklendiklerini de görürsünüz. Gençken ona rahatlıkla yaptırdığınızı o yaştan sonra yaptıramazsınız. Bu nükseden yara gibidir. Çünkü terbiye edilmedik bir şey tutulmuşsa orada o etrafını ister istemez bozacaktır. Yani şu kokutacaktır, çürütecektir. Burada olduğumuz, başlamamız gereken yerle aslen başlanılması gereken yeri, yani 5 yaşında bir çocuğu getirin, 30-40 yaşında birisini getirin, ikisi de belki alfabeyi öğrenmede hareket noktasında birdirler ama ikisi de aynı güçte değildirler. Aynı çıkışta far gücüne sahip olamayabilirler. Onun için meseleleri serdederken, anlatırken başlangıç olarak orada zikredileni hemen etrafıyla ele almanız gerekiyor. Yeni evlenen biriymiş gibi evli çocuğu olan başlayamaz bu işe. O neredeyse oradan ona başlar. Böyle düşünmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Allah'ın ayetleridir. Delilleridir ki, yani hüccetidir, size kendi nefislerinden sizin için eşler yarattı. Onlarda huzur bulasınız diye. Eğer salih bir toplum düşünüyorsanız, salih bir aileden başlamanız gerekir. Salih bir aile düşünüyorsanız, salih bir eş, kadın ve kocadan başlamanız gerekir. Salih bir aile istiyorsanız önce yani ıslah edilmiş bir çocuktan hareket etme zorundasınız. Hangisi konumundaysanız, neredeyseniz orası başlangıç olmalıdır. Katiyetle herkese ilk öğretilenle bulunduğu yerdeki öğretileni karıştırmamanız lazım. Ne kadar anlatabiliyorsa. Ve sizin nefislerinizden, sizden Allah Adem'i topraktan yaratıp Havva'yı da ondan yaratmıştır. Onlarda huzur bulasınız diye. Demek ki bu gösteriyor ki kadın huzur bulunan bir değer niteliğinde vasfediliyor. Onunla huzur buluyorsunuz. Erkekle huzur bulma diye bir şey söylemiyor. Belki onda da bir huzur bulma mevzubahis olabilir ama erkeğin kadında bulduğu huzur niteliğinde değil. Çünkü ifade buna öncelik vermişse, cinsinde genelliliği ifade ediyor, tümünde etmiyorsa bunu böyle bırakmamız gerekiyor. Ta ki buna getirilen bir izahla. Aynı anda وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا. Sonra ikinizin arasında bir mevedde, sevgi ve rahmet kıldı diyor. Sonra ikinizin arasında bir mevedde, sevgi ve rahmet kıldı. Biz burada mevedde kelimesini sevgi olarak açıklarız. Ama bu bizim bildiğimiz nitelikteki sevgi değil. Bizim devamlı gündeme getirdiğimiz sevgi karşılığı olan bir sevgi. Bir bedelle gündeme gelen sevgi. Yani bir menfaat alışverişi niteliğindedir. Karşılıksız olan sevgiyi kastetmiyor ama burada Allah evlenenler arasında. Düşünün, ileride yeri gelecek. Münasebetine binaen söylüyorum. Men tezevvece fakat istekmele nısfeddin. Her kim evlenirse dininin yarısını tamamlar. Burada hem erkek hem kadın için söylüyor. Ama hitap erkek üzerinden. Öncelik onunla ele alınmasından dolayı evlenen dinin yarısını tamamlar. Kadın demek ki erkeğin, erkek de kadının dininin yarısı. Ve öyleleri var ki seleften evlenmeyi imandan bir cüz olarak koyuyor. Eğer evlenmek dinin yarısıysa فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ اَمَّا بَقِيَ. Geri kalanından da Allah'tan korksun diyor. Geri kalanından da Allah'tan korksun diyor. O zaman kadın ve erkek burada birbirine dininin yarısı diye bakmalı. Onu kaybetti mi dinin yarısı, onu kaybetti mi o da dinin yarısını götürmüştür. Hiçbir amel yoktur ki, hiçbir şey yoktur ki tümden dinin yarısı olarak telaffuz edilsin. Bunu şöyle dikkate alın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi ve Resul namzedi birisi. Kira'da vahye muhatap olup Cibril geldiğinde korkuyla evine gelir. dert üzerimi örtün, üzerimi örtün der. Hatice radıyallahu anha denileni yapar. Ama peygamberin endişesini görünce ne oldu falan diye sorduğunda senin korkman gerekmez ki. Sana hiçbir şey zarar verme. Çünkü sen fakirleri himaye eden, yoksulları koruyan birisisin. İyilik yapan birisisin. Sana bir kötülük isabet etmez. Hatice Nebi namzeti olan birisine kadın olarak nasihat ediyor. Resul için de evlilik dinin yarısıdır. O da erkekte böyle. Ve sonra Hatice yaptığını yaptıktan sonra başkası sebebiyle de yapabileceğini gündeme getiriyor. Allah Resulü'nü alıp Varaka İbni Nevfel'in yanına getiriyor. Amcasının oğlunun yanına. O ona anlatılanı anlatıyor. Bizler dininin yarısı olarak düşünülen kadın ve erkek o. Erkek. Birbirine bu dinin yarısını korumada mı? Korumaya çalışmada mı? Ve bunu heder etme konumunda mıdır? Kadın, erkek birbirinin dininin yarısıdır. Burada ikinizin arasında müvedde ve rahmet kıldı derken bu karşılıklı sevgi, karşılıklı acıma, herhangi bir ihtiyacında, zafiyetinde, düşkünlüğünde acıma niteliği değil. Yani bir bedel olarak değil bu. Tahip olması gerektikleri şeyin Allah tarafından lütfedilen, bu onların ikisinin arasında ikisinin de istifade etmesi gerektiği bir değer olarak sunuluyor. Hiçbirisi bir başkasına bunu şantaj tipinde karşıdakini bundan mahrum etme niteliğine gidemez. İkisinin de müştereken istifade etmesi gereken bir değerdir. Birbirine kullanılan vesileler değildir bu. Karşılıksız oluşu bazen meveddeyi sevgi diye aktarırken bizim kullandığımız noktadaki sevgi karşılık bedeli olan bir sevgidir. Gençken bu duyguyu canlı tutarsın, hastalandığında, yaşlığında bu duygu kalmaz. Karşılıklı menfaat gidince bu sevginin de beraberinde gittiğini görürsün. Çünkü insanlar kendilerine zarar veren, faydası dokunmayan, menfaatlenmediği insana karşı kalbi bir eğilim görmesi, hissetmesi mümkün değildir. Onun için Allah'ın eşler arasındaki ilka ettiği bu mevedde ve rahmet iyi düşünülmeli. İki tarafın da istifade etti. İkisinin de kendi menfaatine dönük kullandığıdır. Birbirlerini kullandıkları yer değildir. Bunu en çok yaşlandıkları bir ortamda görürler ki yaşlanıldığında, o yaşa varıldığında birbirlerine Allah'ın ilka ettiği bu meveddi rahmetten istifade ederken karşılıksız artık bir muamele vardır. Bazı şeyler bunun gerçekleşmesinde yardımcı olur. Bazı şeyler bunun da suistimal edilmesinde yardımcı olur. Onun için burada bir eşin, salih bir eşin varlığı düşünülürken evlenme, bir müessese dinin yarısını tamamlama eylemi görüldüğünde hemen bunların arasındaki değer müvedde ve rahme iyi düşünülmelidir. Eğer müvedde dediğimiz şeyi sevgi, rahmet dediğimiz şeyi merhamet etme, acıma hangi noktada kullanıyorsan aramızdaki uygulamasını gerçekleştirebilmek için zihnimizde soru şeklinde takılması gereken meselelerdir. Ve sonra inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bütün bunlar, bu saydığımız şeyler, düşünen topluluklar için, düşünebilen topluluklar için birer ayettir. Yani hüccet, delil ve ibret alması gerektiği şeylerdir diyor. Devam ederek buyuruyor ki, وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Yine size aynı anlamda kendinizden eşler, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ, sizin için eşlerinizden size çocuklar, torunlar verdi diyor. Yine sizden yarattığı, size sükun bulmanız için ihsan ettiği eşlerinizden onlar vasıtasıyla size çocuklar, yani çocuklar, torunlar, bir nesil verdi diyor. Adem topraktan, hava Adem'in eye kemiğinden ve sonra da o eşinizden size çocuklar verdi, torunlar verdi, nesiller ihsan etti diyor. Burada salih bir toplumu oluşturan unsurlar sayılırken buraya kadar iniyor. Ve akabinde işte bunlar وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ve güzel şeylerle, ha, güzelliği bulunduğu hal, çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının ziynetidir diye vasfedilirken sizin için birer fitnedir ifadesini de kullanır. Yani bir şeyin müsbetliğini oluşturma, vekasını devam ettirme veyahut onun menfiliğini oluşturma, bekasını, devamlılığını temin etme yine bizim elimizdeki olan, bizim elimizde verilen bir ameliyedir. Sizi işte böyle güzelliklerden rızıklandırır. Efe bil batili yu'minun, onlar batıl olan, hak olmayan, ifsada meyyal olan şeylere mi inanmak isterler? Onlara mı bel bağlarlar? Ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Onlar böylelikle bu yaptıkları hareketle Allah'ın kendilerine nimet olarak ihsan ettiklerine nankörlük ederler. Yani onun kadrini bilmezler, idrak edemezler diyor. Burada görüldüğü gibi İslami bir toplumu oluşturan aile, aileyi oluşturan asıl çocuktur. Çünkü ananın babanın çocukluğu kendi başlangıcıdır. Hiçbir zaman kendi başlangıcını çocuklarının başlangıcı diye kullanamaz. Ama maalesef ki ortağım bu. Cabir radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden naklettiği, kendi başından geçen bir olayı zikrederek naklettiği hadis-i şerifte şöyle diyor. Cabir diyor ki ben tezevvectu imra'eten fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün zamanında ben bir kadınla evlendim. Allah Resulü'ne felakitü nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, ona rastladım. Bana dedi ki tezevvectu, evlendin mi Cabir dedi. Ben de naam. Evet, evlendim ey Allah'ın Resulü. Bir kurum hem seyir, bir bakireyle mi evlendin yoksa dul birisiyle mi? Cabir diyor ki kultu seyir, dul birisiyle evlendim ey Allah'ın. Allah Resulü de diyor ki fehella bikran tulaibuha, oynaşabileceğin bir bakireyle evlenseydin diyor. Kultu ya Resulallah, dedim ki ey Allah'ın Resulü, inne liya ahavatim, benim kız kardeşlerim var. Fehaşitu en tedhule beyni ve beynem. Onlarla benim arama gireceğinden, onlarla benim arama gireceğinden korktum diyor. Gördüğünüz gibi bir eş ama salih bir eş. Akabinde bu eşin ileride münasebetine binaen gelecek araya konulan meveddeden istifade ederek ikisinin de beslenmesi. Sonra bu eşi evlendikten sonra bakire birisi olarak tercihi. Cabir akabinde dur birisiyle evlendim. Çünkü benim kız kardeşlerim vardı. Onlarla benim arama girmesinden korktum diyor. Burada her değerli şeyin değerine takdir isterken, hiçbir değer takdir alırken başka bir değeri ihlal yöntemiyle gündeme gelmemelidir. Yani ananız babanız dünkü derste de dinlediğiniz gibi saygı duyulması gereken varlıklarken hiçbir değer korunurken başka bir değeri ihlallen gündeme gelemez. Ta ki herhangi bir değere yapılan tecavüz ihlal, öbürküne yapılan ihlal seviyesinde olmadığı müddetçe. Bunu da izah ederken şöyle diyoruz. Kadın ve erkek birbirine dengeyi korurken hiçbir zaman bazı değerleri aralarında kullanmamalıdır. Sadece onlara kullanılmaz sunulan şeyin dışında. Yani bir kadın, Hollanda'daki bir derste zikretmiştim. Orada olanlar veya dersi dinleyenler bilir. Hiçbir zaman kocanızı, eşinizi annesiyle aranızda tercihte bırakmayın. Ya anan ya ben demeyin. Eğer böyle bir konumda kalır, eşiniz her şeye rağmen sizi tercih eder, anayı kenara korsa, hemen o kocayı boşayın dedim. Senin tercih etmesine rağmen onu boşa. Neden? Bir erkeğin hukukuna riayet edebileceği tek kadın önce anasıdır. Anasının hukukunu koruyamayıp buna rağmen eşini seçmişse o erkeği boşayın. Çünkü senin hukukun hiç korumaz o. Anasına vefalı olmayanın karısına vefalı olması mümkün değil. Ha, şu an sizi seçtiyse menfaatinden dolayı. O menfaat bitsin, seni de atar. Anasını atmış bu. En uç noktada örnek verilmesi gerekirse annenizle eşinizin kavga ettiğini düşünün. Eşiniz %100 haklı. İstisnasız haklı. Her şeye rağmen anama edepli davran dersen. Kızım onu boşasanız bu bir zulüm müdür? Hı? Zulümdür. Ama hiçbir kimseye yapılan zulüm, anaya yapılan zulmün değil. Bazen kadını eş olarak koruyor, riayet ediyor. bazen anan oluyor karşında. Cabir de kız kardeşin oluyor. Cabir neden dulu seçiyor? Kız kardeşimle aralarıma girmesinden, aramıza girmesinden korkuyor. Yaşlı birisi, dul birisi olması bunları idare etmesini gerektirir. Sabreder çünkü dul. Bakir olsa bu olmazdı. Onun için kadın bir eş olarak karşımıza çıktığında kadını sen eş görürsün, ne görürsün, kızın görürsün. Yine kadın çocuk olarak gelecek önüne çıktığında erkeğin 3 kızı olur. Bunları besler, büyütür, terbiye eder. Evlendirirse ne diyor? Ey Allah'ın Resulü 2'de de girer. Birisi 1 olursa diyor 1'de de girer. Bazen kadın eş çıkıyor. Bazen karşınıza ana çıkıyor, bazen kız kardeş çıkıyor, bazen de kızınız çıkıyor. Kadın da şimdi kendi canibinden erkek, bazen koca olarak çıkar, bazen baba olarak çıkar, bazen oğul olarak çıkar, bazen de erkek kardeş olarak çıkar. Hiç kimsenin burada birbirine farkı yok. Riayet edilmesi gereken Allah tarafından konulan bir hukuk vardır. Eğer salih bir müçtema, İslami bir toplum istiyorsak, salih bir toplum istiyorsak, fertlerin salahı öncelikli, başlangıçta da uygulanmada da, o topluma nüve çekirdek oluşumunda da. Hiçbir zaman bunun aksini düşünerek, İslami toplum derken, İslam'dan ismen bağ kalmış, soyutlanmış bir toplum kalabalıktır. Fert de böyledir. Salih olmayan bir ferdin fertliği devamlıdır, bakidir ama salih olmayınca hiçbir anlam ifade etmez. Burada belki fertten önce, cemaatten önce İslami salih dediğimiz kelimenin anlaşılmış olması gerekiyor. Ve Cabir'in devam ettiği şeyde fedar. Allah Resulü diyor ki Cabir bir dulla evlendim. Çünkü benim kız kardeşlerim vardı. Aramıza girmesinden korktum. Allah Resulü dedi ki kâle feda. Oldu o zaman diyor. Yani kız kardeşlerinin hukukunu koruman senin bir bakire almanda. Bir bakire alsaydın da onunla oynatsaydın ya diyor. Ama senin kız kardeşlerinin hukukunu koruman bir bakire almandan daha hayırlıdır. Bu da gösteriyor ki tercih edilen her şey ondan daha değerli olması gerekiyor. Senin değer verdiğin değil. Sen değer versen karına veriyorsun, anana vermiyorsun. Ama Allah'ın verdiği değer orası. Vermen gereken değer normalde orası. İnnel mer'ete tunkahu ala diniha ve maliha ve cemaliha, başka yerde de ve binesebiha. Kadın şunlar için nikahlanır. Evlenilir. Dini, malı, güzelliği ve nesebi diyor. Sense dindar olanını tercih et. Dar olanını tercih et. Toplumda şimdi talih bir kadın sahibi olmak istiyorsun. Onunla evlenmek istiyorsun. Her gencin kadın ve erkek temennisi bu mu? Ama şunu da doğru söyleyeyim. Kadın seçerken hangisi öne çıkıyor? Güzelliği. Şimdi salih bir kadın istiyorsun. Güzelliğini tercih ediyorsun. Ankara'ya gitmek istiyorsun. Edirne otobüsüne biniyorsun. Şimdi Allah ve Resulü bize yol işaretleri dediğim şeyleri belli etmiş. Belli etmiş. Bu taşları, işaretleri koymuş. Onun için sohbetin başında dedim ki istediğimi, temenni ettiğim şeylerle olmasını istediğim şeyleri iyi ayırt edin. Olmasını istiyorsanız dinini tercih etmelisiniz. Güzelliği pek cazibeli olmayabilir. Ahşam da olmayabilir. Ama onun dini ve ahlakı güzelliğinin sana yansıtmadığı çok şeyi yansıtabilir. Olması gereken bu. Birilerinde eksi çoktur. Güzellikte eksi çok. İnan Allah ve Resulü bunu tavsiye ettiyse talih ve güzel olması olur. Ama güzelliğinin eksisi çoktur. Erkeğin kendi dinini, salahını koruyamayan bir kadınsa kıskançlıktan öldürtebilir insanı. Herkesin gözü üzerinde olan birisi olmasa sebebiyle fitneye daha çabuk kayan birisidir. Kadın dışarı çıktığında şeytan onun suretinde tezahür eder. güzel bir kadının şeklinde daha çabuk tezahür eder. Bunda katiyetten İslam'da güzelliği zemmetme, kötüleme anlamı taşımaz. Güzel bir kadının taşıması gerektiği, fertle pek ilgi çekmeyen bir kadının taşıması gerektiği iffet aynı yükü yüklemiyor ona. Demek ki yağ üretemez kendini. Evet, siz dindar olanı tercih edin. Eğer salih bir kadın istiyorsan, salih bir erkek istiyorsan böyle olmalıdır. Kadınlarda ise erkeklerden en çok tercih edilen hangisidir? Toplumda yaşanan bu şimdi. Kadın erkek kadar pek güzelliğe, cemale dikkat etmez. Ama varlıklı olması onun için ilk tercih olur. Ha, varlığına bakar, dinine bakmazsan bu böyledir. Gitmek istediğin yer, istediğin yer, yani temenni ettiğin yerle olmasını istediğin yer, şey birbirinden iyice ayırt edilmelidir. Yine Cabir radıyallahu anh aynı mevzunun devamı olarak zikrediyor. Öyle olmalı. Burada dikkat edin, kadın, şüphesiz kadın dört şey için nikahlanır. Burada bunu değilse bunu, bunu değilse bunu tercih edin şeklinde zikredilmediğini anladınız değil mi bunu? Güzelliği olmazsa, malı olmazsa şuyu buyu değil. İnsanların evlilik için kadını seçtiği sebepleri zikrediyor. Siz dindar olan. Erkek de bunu düşünmelidir. Kadın da aynı şeyi düşünme zorundadır. Kaç dakika oldu? Geçelim biz hocam. Ha? 2 dakikamız var. Kaç? 2 dakikamız var. İyi. Aslında dersi 5 farklı işleyecektik. Farklı ama birisine 2, birisine 3 verme zorunda kaldım. Evet, sorusu olan varsa. Şimdi mesela birisinin imanlı olduğunu sadece amelinden mi emin oluyor? Evlenmek istediğiniz zaman. Şimdi İslam hukukunda, yani geleneksel yapımız da aslında bizim inancımızı okşayan bir yapıdır. Biz birbirimizi çok çabuk tanıyabilen bir içtimai hayat yapısına sahibiz. Diyelim ki 5 vakit camiye gidiyoruz. Bu devamlı Müslümanların birbirlerini 5 vakit görme imkanı verir. Camiye gelmeyen birisinin hastalığı düşünülüp hemen ziyaretine gidilir. Çünkü Müslüman birisi olarak senin üzerinde hakkın olduğu düşünülür. Aynı şeyi kadınlar yapar. Bir evdeki kadın, yani üst kattaki bir kadını değil, mahalledeki, mahallenin bir ucuna kadar olan arızalar hissedilir bizim. Şimdikiler komşularını tanımıyor. İrtibat bu kadar kesik. Sen şimdi orada bir kadını nasıl tanırsın? Karşılaştıkları yerde herkes birbirlerine güzel davranırlar. Mesela bizim Anadolu'nun bize kazandırdığı çok hoş bir ortam var. Mesela bizi, hele İslami kesimi, görüş usulüyle evleniyorlar diye bizi tenkit edersiniz, ederler. Benim eşimle, ben aynı köylüyüm. Ben onun çocukluğunu da bilirim. Herkes bir köyde birbirinin çocukluğunu bilir. Ailesini, anasını, babasını, ahlakını bilir. Ana baba sadece gider ister. Çünkü genç isteyemez, onu yapamaz. Senin anan baban yok mu derler. Birbirini herkes tanır. Hatta ahlak, huyu bozuk bir erkeğe bunlara kız verilmez denilir. Bunlar huyu böyle. Ahlakı bozuk, huyu bozuk bir kadının bunun kızı alınmaz. Anasına benzer tipinde. Anadolu'da köylerde öyle ortam vardır ki 50 tane dul kadın vardır, bir tane dul erkek. O erkeğin huyunu bildiği için kimse ona gitmez, gider başka yerden alır gelir. Onun için bu ortamda insanlar birbirlerini iyi tanıyabilecekleri bir hayat yapısına sahip değiller. Hep birbirlerini aldatırlar. İyi görünürler, güzel görünürler. Aa, gezmek gerekir işte tanımak için. Lan aptal mısın sen? Sen hep aldatacak o. Hep iyi taraflarını gösterecek. Bütün bela, pislik evlendikten sonra çıkar. Eğer hakikaten salih bir kadını kolay yoldan bulmayı düşünüyorsak, o zaman İslami bir yapı, 5 vakit namaz, Müslümanlarla hukukunu düşünmek, gelip gitme. Zaten senin ahlaklı camiye geldiğin bir genç olduğunu görsün, adam gelip kızını sana teklif eder, benim kızım var oğlum ister misin de. Hocam öyle evet. Ortam yok ki. Sen yapmamışsın ki, gökten zembille mi inecek bu? Biz yapmıyoruz ki, bir camiye gitmiyoruz ki, bu ortam oluşturmuyor. Adam komşusunu tanımıyor. Şimdi olumsuzlukları da biz oluşturduk. Sen 5 vakit camiye giden bir genç ol, valla 50 tane adam çıkar sana kızını verecek. Hani sen var? Var. İnan var. Yani sen düşün, bu yaşa gelip İslam'ı tanıdıktan sonra camide bir genç gözden ahlaklı camiye gelen kızını teklif etmez misin? Kesinlikle. O fırsatı kaçırır mısın? Aptal mısın? Oğlum cami. Salih bir erkek, bir kadın da salih bir erkek gördüğünde kadın gelip Allah Resulüne diyor ki Allah Resulü ben sana nefsimi yani hibe ediyorum diyor. Yani mihirsiz olarak. Enes bu dersi yaparken kızının da olduğu bir mecliste Rabia isimli kız diyor ki ne ahlaksız kadınmış diyor. Enes diyor ki valla senin gibi 50 tanesinden daha ahlaklıydı o kadın. Allah Resulü onu nikahlasaydı diyor. O fırsatı kaçırır mı? Ha kadınla evlenmek istediğini görünce Allah Resulü diyor ki benim ihtiyacım yok. Bu kadınla evlenmek isteyen birisi var mı falan. Daha demeden birisi kalkıyor isterse ben evlenirim Allah'ın Resulü diyor. Bir kadın kendini Resul'e hibe edebilecek yapıya sahipse oradaki adam da kaçırır mı bunu? Ama biz bu ortamı oluşturmadık. Herkes bundan kaçıyor. Hangi genci görüyorsun camide de o genci severek kızını veresin? Hangi genç kendini göstermeye çalışıyor? 30 yaşına gelmiş salak salak daha evlenemedim hocam diyor. Ulan ben çıksam bu durumda. Hocam ya beni arıyorum. Siz hakka riayet etmeyi düşünün gerisini bırakın. Evet. Ben zaten neden seyircilikten bahsediyorum. Efendim? Ama çeneden alıyorum. Ben bunun sadece bir laf oldu. İslam'ın meşru olarak oturttuğu meseleleri kendi lehinde kullanma fırsatı. Bu yönden kullanmıyor. Hiç sünnet yok, sadece bu var. Ama ikinci evlilik sünnet değil. Bunu kafanıza koyun, ruhsattır. Ne demek hocam? Yani yapabileceğiniz. Sadece bir şey yani illa ki. Yani mecbur değilsin o sünnet işlemeyi. Ha, yasak mı değil? Gerektiğin zaruridir de. Şu an Irak ortamını düşünün. Binlerce Müslüman kadını fırça sürükleyebilecek bir ortam var. Tabii. Ama hocam burada başka bir olay daha var. Yalnızca kardeşler bu sünneti alırken müsaadeyi alırken ruhsatı sadece ve sadece güzellikte ve gençlikte kullanıyorlar. Bir aynı şekilde o evlenecek kişi 40 yaşındaki 50 yaşındaki bir kadını alabilecek mi? Allah Resulü hiç evli değilken de 40 yaşında bir kadını Ümmü Seleme'nin kocası ölüyor. Allah Resulü ona diyor ki Allah daha hayırlısıyla seni rızıklandırabilir diyor. Allah'ın Resulü kocamış bir kadını kim ne diyecek? Seleme yaşlı bir kadında. Allah Resulü kısa bir zaman sonra onu nikahlıyor. Efendim? Bizimkilerin yani kadın diyor yani yaşlı bir kadını kim ne yapacak Allah'ın Resulü diyor. Öyle deyince kısa bir zaman sonra Ümmü Seleme'yi nikahlıyor. Ama bizler bunu hep çok aksi yönde düşünüyoruz. Yani evliliği bir saadet, huzurun temin edildiği yer değil. Sanki hayvani duyguların tatmini için. Şehvet demedim. Kasten hayvani dedim. Çünkü bu şehvet İslami olarak kullanılmazsa hayvani olur. Üç tane. Terbiye edip büyüten, evlendirme. Evet. Sonra arkasına dediğiniz anası, kardeşi. Hayır. İki tane. İkisi de aynı. Biri de cennet. Yani bu sefer üç kızı terbiye etmekle cennetlik olduğu gibi tabii zahmeti şeyi var. Onlar zannediyor ki bu adede bağlı. Üç olmazsa terbiye ettin giremezsin gibi. İyi de terbiye edersen, iyi de terbiye edersin. Arkasına da eklediniz ya şey, boya anlamadım yani o, onun bağlı bağısı var mı? Kadın birkaç nitelikte ister istemez bizim hayatımızda. Ana olarak karşında, eş olarak karşında, kız kardeş olarak karşında, kızın olarak karşında, erkek de böyledir. Kadının karşısında koca olarak var, baba olarak var, oğul olarak var, kardeş olarak var. O da terbiye edilirse cennete girer. Hadise mi giriyor yani öyle mi? Aksini düşün. Allah cenneti bu sefer çocuklarına bakmakla değil, cenneti anaların ayaklar altına koymuş. Kadınların ayaklar altına koymamış, karıların koymamış. Anaların koymuş. Öyle bir anne olsun. Gitti. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun.